राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2056 14 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण बात बता है मार्मिक, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वतः है, उधर दृष्टि नहीं करी है, इतनी बात है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात अपनी स्वतः स्वाभाविक है, उधर दृष्टि नहीं करी है, इस बात से बंधन मालूम होता है। बंधन है नहीं मुक्ति है, ये चीज है। इस बार तो ऐसा होने पर फिर मुक्ति होने पर बंधन नहीं होता, क्यों? बंधन है नहीं मुक्ति, मूल में बंधन नहीं है, मुक्ति स्वतः है। स्वतः है वो कैसे मिटेगी? बंधन है नहीं वो कैसे होगा उद्भव? अभी मुक्ति से विमुक्ता हुई है, मुक्ति सबकी है। उस तत्व को प्राप्त करना है, ये अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त को ही प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना, नित्य प्राप्त है परमात्मा, नित्य प्राप्त है। अप्राप्त नहीं है, जो सर्वव्यापक होता है वो अप्राप्त कैसे होगा? आप बताओ, सब में परिपूर्ण है, कण कण में परिपूर्ण है, वो अप्राप्त कैसे होगा? उसकी तरफ ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है, ये विमुखता है। वास्तव में अप्राप्त नहीं है, कण कण में परिपूर्ण है, वो अप्राप्त कैसे हो सकता है? अप्राप्त कैसे हो सकता है बताओ? संभव ही है अप्राप्त होना, है परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक है। हम जो पदार्थ और क्रिया के पीछे पड़े हैं, करना और पाना, करना और पाने के लालच में फंसे हुए हैं, इस वास्ते मुक्ति का अनुभव नहीं होता। करना और पाना, करना और पाना, करना करने करने से मिलेगा, करने ये करो वो करो वो करो वैसे मिलेगा। तो करना और मिलेगा ये दो बातें बता है, क्रिया और पदार्थ ही प्रकृति है, और वो तत्व स्वतः प्राप्त है, सबको सबको स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक। इस बात यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव मासि पांडव, जिसके जानने के बाद में फिर पुनर्मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो है नहीं मोह, है नहीं, है ही नहीं, वो कैसे होगा? और जो है वो ही होगा, वो ही है ही, वो निरंतर है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और संसार क्षण मात्र भी ठहरता नहीं है। इसको छोड़ा है, ये छूटा हुआ है, उसको प्राप्त करना वो प्राप्त हुआ हुआ है, वो कोई नई बात नहीं है, है जो है। इस तरफ ध्यान दे, आप केवल ध्यान दे, पदार्थ और क्रिया ये दो बाधक है। पदार्थों को सत्ता देते हैं या क्रिया को सत्ता देते हैं, क्रिया को सत्ता देते हैं, पदार्थों को सत्ता देते हैं, इस वजह से अप्राप्त मालूम होता है। क्रिया को सत्ता नहीं दी जाए, पदार्थों को सत्ता नहीं दी जाए, तो स्वतः सिद्ध स्वभाव होती है। क्रिया और सत्व से अलग हुए, तटस्थ हुए, बस प्राप्त नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और अप्राप्त से अलग बनवा है। जिससे अलग है स्वतः उसे अलग बनवा है, जिसको प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है ऐसी चीज। ये जो भावना है हम बड़ा संसारी है, बड़े फंसे हुए है, इसे छूटना है, ये है नहीं। बहुत भीतर जची हुई बात है, गंबद्ध है, मुक्त होना है, गंबद्ध है ही नहीं। और होगा बस तो कैसे मिटेगा? मिटती वही चीज है जो मिटने वाली है, प्राप्त वही चीज है जो प्राप्त है। प्राप्त होने वाली प्राप्त होती है, मिटने वाली मिटती है। अप्राप्त होने वाली कैसे प्राप्त हो गई? मिटने नहीं मिटने वाली कैसे मिटेगी? मिटेगी चीज वही जो मिटने वाली है। अरे ये बात सबके अनुभव की है, किसी के अनुभव नहीं हो तो बताओ है, ये सब मिट रहा है, किसी अनुभव नहीं है। अब बताओ किसी के भी, ये संसार मिट रहा है, एक रूप ठहरता नहीं, स्वभाव मिट रहा है, सत्य ही मिट रहा है। अब माँ के जन्म में जो ऐसे थे क्या, तो वो मिट गए, मिट रहे हो तो बदल रहा है, दम ही बदल रहा है, बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता, संसार मात्र बदल रहा है। बदल रहा है वो ठीक कैसे? जो टिकेगा वो बदलेगा कैसे? वो है वो बदलता नहीं, और नहीं है वो बदलता ही है, वो है ही नहीं, वो ठहरेगा टिकेगा कैसे? वो ही नहीं। बात ऐसी है वास्तव में, सत्य सिद्ध स्वभाव। उस तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि क्रिया पदार्थ पर है, गई क्रिया पदार्थ, ये पदार्थ है, क्रिया है, क्रिया पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ है, ये पदार्थ है, क्रिया ही बदलते है। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वस्तु मात्र उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, क्रिया मात्र का आरंभ होता है, समाप्ति होती है। क्रिया और पदार्थ हम उलझे हुए हैं, मेरा हाथ दिन ये करना है, ये पढ़ना है, ये मिल जा रही, इतना करना है, इतना करना है, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, उतना करो ऐसा बन जाएगा, इतने रुपये मिल जाएंगे, इतनी चीज मिल जाएगी, बहम है। यह कोई साथ चलेगी नहीं, किसी साथ गई नहीं, फिर आपको कैसे चल जाएगी? ये स्वाभाविक है, ये स्वभाव ही चल रहा है। ये चल चल से अलग हो जाए, हर तरह से तो सबसे पहले निष्क्रिय है, क्रिया कुछ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हमारा कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं करना है। अच्छा और अप्रियंत, अच्छा और अप्रियंत, अच्छा अप्रियंत, सीधी सरसल बात साफ सीधी, क्रिया और पदार्थ में उलझे हुए, ये करना नहीं पड़ा, ये करना नहीं पड़ा, ये बना है परमात्मा है जो मत परिपूर्ण है। अभी आप विचार करो, करना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, है कुछ मिलेगा, है मिटेगा, जो है वो कुछ मिटेगा, मिटता जो नहीं होता वही मिटता है कुछ मिलेगा, है। ऋषि में जो सांप दिखता है वो सांप दिखता है तो नहीं, संसार दिखता है तो नहीं, ये तो मिट रहा है, प्रत्येक क्षण मिट रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिसको संसार मिटता ना हो, बदलता ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, जो संसार तो बह रहा है, और बहता है वो रहता है, इतनी बात है, ये तो बहता है वो रहता है, रहता है इसे त्याग करना है, रहता है उसको प्राप्त करना है। बहता है रहता है उसे है नहीं, कुछ भी बहता है रहता है इसे क्या क्या है, और शहर देखो, गांव देखो, मकान देखो, शरीर देखो, सब बेहतर, सब बेहतर, वो है जो जो है, वो है उसको प्राप्ति करनी है, बेहतर ऐसा त्याग करना है, उसी प्राप्ति सत्य है, और बेहतर सत्य हमारे तो होता है, स्वाभाविक चीज है ये, बेहतर हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर है ना, बुद्धि है ना, मन है ना, प्राण है ना, जीवन है ना, शरीर है ही नहीं, ऐसे मिट रहे, आंख में कमी होगी तो काश काश और लगा लिया तो बीच काश की तरह कमी हो गई, काश लगा लिया दिख ला गया, ये कमी होती है तो ये तो सब बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम वो परमात्मा है जीव का जो रहता है, ना पुनर्मोह बस चले जान के बाद में ऐसा फिर वो नहीं होगा, केवल उसकी इच्छा करनी चाहिए, जिज्ञासा कम है मैं इसको जानू, ऐसी इच्छा हो जाए जानने का, केवल इसकी इच्छा हो जाए जानने का, ऐसा और ही पदार्थ हो गई, रुपया मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये प्राप्त करना है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए ये मिल जाए वैसे। करना रूपाना करना रूपाना ऐसा कर लेंगे ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा मिले कोई कुछ नहीं करना भी समाप्त होगा मिलना भी समाप्त हो जाएगा चलेगा ही नहीं चलेगा ही नहीं इसका त्याग करना है जो कभी बिगड़ता ही नहीं उसको प्राप्त करना है सीधी बात स्वतः ध्यान नहीं दिया ध्यान ख्याल नहीं किया सबसे पहले अच्छा हो जाए और अक्रिय हो जाए ना तो चाहना रहे ना करना रहे अब देखो शांति मिलेगी करना कुछ नहीं परमात्मा सब में मिला हुआ स्वतः है सर्वव्यापक परमात्मा अप्राप्त कैसे रह सकता है संसार क्षण भंगुर है वो टिक कर सकता है स्वतः ही फिर भंगुर एकदम स्वतः प्राप्त है सबको स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक ये इच्छा जोरदार है तो मिल जाएगा दूसरी इच्छा हम छोड़ दे दूसरी इच्छा एक शिक्षा ऐसी प्राप्ति हो जाएगी आपके अपनी जो स्थिति है उसमें असंतोष होना चाहिए अपनी ये स्थिति रहेगी नहीं रहेगी नहीं बालकपन में खेलते थे कहाँ रहे हो है ही नहीं आज खेलते हुए रहेगा ही नहीं एक अनाश हो एक स्थिति होती है और सत का नाश ना भाव ना भाव विद्युत सत ना सत विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत ये 16 अक्षरों में सब आ गए ना सतो विद्युत असत भाव विद्य तो है उसे सत्ता नहीं है उसे सत्ता नहीं है सत है उसका अभाव नहीं कभी वो है सदा ही और है नहीं है स्वाभाविक मिटने वाला निरंतर मिट रहा है टिकने वाला निरंतर टिक रहा है परमात्मा टिक रहे हैं संसार मिट रहा है मृत्यु से डरे नहीं ऐसा करे नहीं तो बात बताइए चाह करे नहीं मृत्यु डरे नहीं मृत्यु से डरे इस बात से मर रहा है ठीक है शरीर है ये तो जा ही रहा है बालकपना मर गया कोई रोते है यार जवानी मर गई रोते है यार वृद्धावस्था मर गई रोते है क्या ये तो मरता है ये तो मरता है मरते सिकाटने मरता मरता है तो मरता ही है तो मृत्यु लोक है मृत्यु लोक ये मृत्यु लोक है मरने वाला भी लोक है इस लोक में कोई रहने वाला नहीं है सब मरने वाला सभी मरने वाले मरने वाले मरने वाले कहता हुआ है सब मरने वाले मरने वाले वृक्ष व्यापार चंद्रमा सूर्य पृथ्वी समुद्र सब सब मिट्टी मरे मृत्यु लोग है ये मरने वाले लोग है सब मरने वाले थे रहने वाला सदा है रहने वाला सदा है ये रहने वाला है और परमात्मा रहने वाला है देखते देखते आप देख लो कितना ऐसे हो गया ये दोनों को देखते बिल्कुल ही हो गया कितनी मकान औरतें हो गया और ये सब भी कर जाएगा ये इतना देखते हैं 100 वर्ष के बाद कुछ भी नहीं रहेगा 100 वर्ष पहले कुछ नहीं था कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई वैसे बड़ा है कोई उससे बड़ा है कोई उससे बड़ा कहीं 2 वर्ष के 2.5 वर्ष की उम्र है 2.5 वर्ष की 2.5 घंटा समस्या में असर होता है 2.5 घंटा समस्या में कितने जीव हो जाते करे सब लोग मर जाते भोग भोगते हैं इस हरदम न सोने की वृत्ति नहीं रहने से स्थायी मानने से भोगते हैं स्थायी बना अगर न माने तो भोग हो ही नहीं सकता सबनाश हो रहा है नाश देखो विचार देगा तो नाश दिखता है नहीं विचार क्यों दिखता है इतना रुपया हो गया इतना ये हो गया इतना ये हो गया सबनाश हो जाओ शेष तो कृष्ण मधन धाम हरि परमात्मा एक है और शांति स्वाभाविक शांति स्वाभाविक है संसार मात्र सारा है वो तत्व है जो मुझे है वो नहीं दिखे तो जाता हुआ तो दिखता है प्रत्यक्ष क्या दिखता है प्रत्यक्ष बदला प्रतिक्षण बदल रहा प्रतिक्षण देखो चाहे बदलने वाले को ठीक देखोगे तो रहने वाला सत्य दिख जाएगा क्यों बदलने वाला दिखता है तो बदलने वाले को देखने वाला नहीं बदलने वाला होता है एक आदमी खड़ा है एक गया दो गया तीन गया चार गए तो जाने जाने वाले को देखने से एक रहने वाला दिखता है रहने वाले को दिखता है जाने जाने वाला दिखता है एक जाने से दोनों जाने जाते हैं सीधी बात है हरदम जा रहा है, प्रतीक्षण बदल रहा है, प्रतीक्षण बदल रहा है। संकोच बोलो, हरदम बदलता है, बदलता ही बदलता है, सिवाय बदलने को है ही नहीं। दिखते पदार्थ है क्यों क्रिया, बदलता बदलता है बस, पदार्थ मानते हैं क्रिया है, क्रिया है। इस वास्ते सबको प्राप्त है और ये प्राप्त नहीं है। प्राप्त होता बालक बना प्राप्त था, अब बालक बना कह सकते हो, बालक बना गया, जवानी गई, धनी धन्यवस्था गई, निर्धनवस्था गई, बीमार होता गई, स्वस्थ होता गई, ये सब जानना है। नारायण नारायण नारायण नारायण।